для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народна артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Запаведнік Белавежская пушча. Асаблівая наша гордасць. Лясы яго адносяцца да самых высокаўзроставых у Еўропе. Белавежа, у якой палявалі польскія каралі і рускія цары, была абвешчана заказнікам яшчэ ў далёкім 1538 годзе, калі ў пушчы ўжо амаль поўнасцю была выбіта дзічына. Тады ж кароль польскі і вялікі князь літоўскі Сігізмунд першы стары выдаў лясны ўказ, які рэгламентаваў жыццё пушчы. Колькасць варты, захаванне лясных багаццяў, забарона высякаць дрэвы. А яшчэ раней, у 14 стагоддзі, Белавежа таксама была запаветным лесам, і ў ёй абмяжоўваліся ловы. Паляваць было дазволена толькі самым прывілеяваным асобам – каралю Польшчы Ягаўлу, вялікаму князю Вялікага княства Літоўска Вітаўту ды некаторым іншым. На зямлі існуе каля 100 тыпаў лясоў. І ўсе яны, на нашу вялікую радасць, прадстаўлены ў Белавежы. Белавежская пушча – это адзіны і апошні натуральны некрануты лес Еўропы. У 1993 годзе ЮНЕСКА ўключыла яго ў спіс біясферных запаведнікаў свету. А годам раней Міжнародны камітэт сусветнай спадчыны на сваёй сесіі абвясціў нашу пушчу аб'ектам сусветнай спадчыны чалавецтва. Апрача Белавежы, на зямным шары ёсць яшчэ ўсяго толькі 3 лясныя масівы, якія маюць такі ж статус. Дажджавыя лясы Амазонкі, трапічныя лясы Афрыкі і маленькі ўчастак тайгі ў Комі Рэспубліцы. У нашай пушчы расце каля 900 відаў раслін, 2/3 з якіх лекавыя. А яшчэ ж Белавежа – это 10 тысяч толькі апісаных матылькоў. А колькі іх там не апісаных? Белавежа – радзіма зубра, самай даўняй жывёліны на зямлі. Ён сучаснік маманта і захаваўся, дажыў да нашых дзён толькі дзякуючы лесу і чалавеку. Чалавек збярог і яго лес, і яго самога. Як пішуць знаўцы, пушча захавалася таму, што ў ёй жылі зубры. А зубры захаваліся таму, што была пушча. У канцы другога тысячагоддзя на ўсіх кантынентах зямлі пра Белавежу пачулі з іншай нагоды. Менавіта ў ёй, у віскулях, была ліквідавана вялікая і магутная дзяржава свету – Савецкі Саюз. Для нас жа Белавежская пушча – яшчэ і рэзідэнцыя беларускага Дзеда Мароза, дрымучыя лясы якой ён выбраў сабе пад жыллё. Дзеці любяць ездзіць да яго, а пад Новы год атрымліваць ад свайго дзядулі падарункі. Праўда, Зюзя, бог завеі холада, пра дзядуля Дзеда Мароза жыве ў іншым месцы, у Пастаўскім раёне на Віцебшчыне. У еўрапейскую батанічную экалагічную сетку ўваходзяць 10 аб'ектаў Беларусі. Налібоцкая пушча і блакітныя азёры, Сапоцкінскі і Бярэзінскі біясферныя запаведнікі, Гарадоцкае ўзвышша, Палескі заказнік парк Прыпяцкі і, вядома ж, нацыянальны парк Белавежская пушча. Беларусы заўсёды абагаўлялі прыроду. У нас спрадвеку быў культ дрэў. Асабліва ў нашых продкаў. У нашых продкаў асабліва шанаваўся дуб. У старажытных грэкаў дуб лічыўся дрэвам Зеўса, у рымлян – Юпітара, а ў нас – дрэвам бога Перуна і яшчэ дрэвам продкаў. Таму свае дубы мы называлі волатамі, асілкамі і прыносілі да іх ахвяраванні і вешалі на іхнія галіны ручнікі. Дуб найбольш даўгавечны між дрэў. Нядаўна, як кажуць, урачыста святкаваўся юбілей дуба, што даўно жыве ў лясным гушчары каля вёскі Пажэжын, што ў Маларыцкім раёне. Яму споўнілася 800 гадоў. Але ж волат і сёння зграбны, стройны, грацыёзны і магутны, здаровы, пра што сведчыць мноства жалудоў, якімі штогод ён радуе дзікоў, што любяць пасвіцца пад ім. У народзе кажуць, што энергетыка дуба дае вялікі прыліў сіл, і той, хто будзе штодзень прыходзіць да яго, можа вылічыць любую хваробу. Ля вёскі Данілягі пачынаецца векавая пушча ў Лельчыцкім раёне. Данілевіцкая дача, урочышча Карабельшчына. Цар дуб, якому споўнілася 600 гадоў. Высокі і роўны ствол. Кара на ім, як маршчыны, сведкі стагоддзяў. Камель у тры добрыя мужчынскія абхваты. Высока, на вышыні 27 метраў, разыходзяцца ва ўсе бакі 5 магутных сукоў. Яны накрываюць сваімі галінамі, як не палавіну пушчы. Дуб узвышаецца над усёю пушчаю. Як жа мусіць хораша пад яго добрымі і ласкавымі крыламі і дрэвам, і людзям, і ўсёй жыўнасці, ад мураша да мядзведзя, што жыве ў гэтым лесе. Адзначыў сваё 510-годдзе і дуб велікан, што расце ў Шумілінскім раёне. Яго могуць абняць толькі 5 чалавек, узяўшыся за рукі. Ён таксама дзеліцца з людзьмі сваёй энергіяй, лечыць іх. І гэта праўда, бо біяпалі чалавека і дрэў узаемадзейнічаюць. Яны альбо забіраюць, альбо аддаюць энергію. Дрэвы, якія сілкуюць нас, падмацоўваюць, гэта дуб, бяроза, сасна, клён. І мы прыціскаемся да іх спінамі і становімся тварам на ўсход. Дрэвы, якія забіраюць нашы сілы, асіна, таполя, елка, чаромха. Дрэвы-вампіры звычайна пасяляюцца на адзіноце, і каля іх баяцца сяліцца іншыя лясныя жыхары. Кожны чалавек павінен ведаць сваё дрэва, якое можа яго падсілкаваць энергіяй. Нашы дрэвы даўгавечней за чалавека. Яны ж не п'юць і не кураць і жывуць больш за нас. Асіна, рабіна, арэшнік дажываюць да 100 гадоў. Таполя да 200. Вольха да 300 гадоў. Бук да 700. Ліпа і каштан да 1000. А нашы нізкарослыя прыгажуны і ядлоўцы святкуюць нават 2000-ныя гадовыя юбілеі. Прыйдзеш у лес, і здаецца, такі рай. Такое суладдзе пануюць тут. Як усё хораша, дружна і шчасліва. Але ж у лесе, як у кожным жывым калектыве, ёсць свае радасці і свае засмучэнні, свае сябры і ворагі. Дрэвы тут дружаць і варагуюць. Яны сумяцца і смяюцца, злуюцца і радуюцца, ненавідзяць і любяць. Не могуць ужыцца і наадварот імкнуцца адно да аднаго. Гэтак жа, як і мы, людзі. Да прыкладу, сасна з бярозаю ўжываецца вельмі дрэнна, а з дубам яны найлепшыя суседзі, іх не разліць вадою. Сябруюць дуб з клёном, лістоўніца з елкай, елка з асінай, а каліна, акацыя і бэз прыгнятаюць яблыні ды грушы. Словам, і ў лесе, ў дрэў, усё гэтак жа, як і ў людзей у вёсцы, ці тым больш у горадзе. І ўсё ж мы шанавалі, шануем і мяркуем шанаваць нашы лясы і іхніх жыхароў, дрэвы. Калі мы, беларусы, былі яшчэ неандертальцамі і краманьёнцамі, да і трохі пазней мы ўжо прачувалі экалагічныя катастрофы. І ў нашым светапоглядзе тады былі свае сакральныя забароны. Не забруць лясную крыніцу, не палі лес. Мы тады самі былі прыродаю і поўнасцю залежылі ад яе. Як шкада, што цяпер мы забыліся пра гэта. І ўжо не помнім, што дрэвы жывыя, і што жывуць яны ў сваёй краіне, у лесе. А лес жа гэта яшчэ не толькі дрэвы. Гэта ж таксама і птушыныя гнёзды у дуплах, на голлі, у хмызах, на высокіх травяністых купінах, на голай зямлі, а то і здараецца рупліва зладжаныя ці ўвогуле прычэпленыя проста між дзвюх галінак дзе-небудзь у зацішку. А ў іх яечкі, белыя, шэрыя, блакітныя, у крапінку. 2, 4, 6 штук. Гэта ж будучыя птушкі, для якіх наш лес – родная хата. Нашы песні. Песня нарадзілася разам з чалавекам. Калі немаўля толькі з'явіўшыся на свет заплакала, яно ўжо спявала. Такою была яго першая песня, якое дзіця прывітала свет. А можа, песня існавала і да чалавека? Былі ж ужо і да яго на зямлі песні, песні прыроды. Так, спяваў вецер, спявала рака, спяваў дождж, спявалі сонечныя промні. Песня – душа народа, сказаў свой час наш слынны збіральнік, абаронца, прапагандыст беларускай народнай песні маэстра Рыгор Шырма. І праўда, трэба ўмець толькі уважліва слухаць песню, і яна як найлепш усё раскажа пра кожны народ. І хто ён такі, і як яму жывецца, і пра што ён марыць, і што яго цешыць, радуе, абурае, і пра што ён думае, і пра што маўчыць. Плача душа народа, плача і яго песня. Радуецца чалавек, і ў песні адразу ж мяняецца настрой. Песня праз усё жыццё суправаджала беларуса. Песняю віталася яго нараджэнне, песняю услаўлялася яго жаніцьба, песняю ушаноўвалася яго выпраўленне у тую далёкую і глыбокую дарогу, адкуль не вяртаюцца. Галашэнні – гэта ж таксама своеасаблівыя песні беларусаў. А я ж цябе чакаць буду, а я ж цябе шукаць буду. Ці ты вырасцеш красачкай, ці прыпаўзеш мурашачкай, а хоць прыляціш зязюлькаю, не размінешся з матулькаю. Вельмі разнастайная стылістыка нашых песень. Ад старажытных хаўтурных галашэнняў да святочных велічанняў і лірычных гімнаў. А песня ўсё ж хутчэй за ўсё вырасла з працы. Праца выдыхнула песню. Яе стваралі на пачатку першабытныя людзі, якія яшчэ не ведаючы, што яны спяваюць, гукамі, выкрыкамі, паслядоўным паўтарэннем некалькіх гукаў аднаго гукараду памагалі сабе ў працы. Змест нашых песень найперш напоўнены працоўным земляробчым клопатам. У нас шмат жніўных, касецкіх, праполачных, дажынкавых, талочных, веснавых і іншых працоўных песень. Песні гаспадарчага календара – гэта залатая скарбніца беларускай народна-песеннай культуры. Жніўныя песні – аснова гэтай скарбніцы. Спяваюць усе жнеі і малажайкі, што зажынаюць першы сноп, і пастацянкі, што ад ранку да вечара у полі стаялі, калоссем махалі. І тыя жнейкі, што нясуць у хату спарыша, двайны колас у выглядзе снапка ці вянка. Асабліва спеўныя і вясёлыя у нас былі дажынкі. Жнейкі на апошняй постаці ад кожнай ручайкі адкладалі па каласку для дажынкавага снапа. А склаўшы ўраджаю гумно, мы захапляліся нажатым. Ні з канём уехаць, ні пехатою ўвайсці, а толькі можна з сокала ўзляцець, дабро зверху паглядзець. Нездарма ж мы на пачатку спявалі: «Радзі сонца, жыта і пшаніцу, поўны гумны снапамі, радзі сонца, жыта і пшаніцу, поўны печы пірагамі». У час жніва сваімі песнямі Жняя гаварыла з ветрам: «Не ляжы ветру ў полі, між гор у разоры, ды ўстань памаленьку, дай павей паціхеньку. Ох, давай халадочку майму сэрцу, жываточку». А якія мы маем песні пра каханне? Яна і ён, чысціня і цнатлівасць, самае чыстае пачуццё. Нідзе няма непрыстойнасці, далікатнасць. Мае босенькія ножкі сцюдзёна стаяць. Колькі досціпу ў нашых песнях пра каханне. Хлопец звяртаецца да дзяўчыны, просіць: «Напаі каня сярод мора, не намачыўшы падкоў, напрадзі нітак з кропель дажджу». Ды ў яе свае патрабаванні ёсць да яго: «Вытачы мне вераценца з камарынага сэрца». Закаханыя не звяртаюць увагі на плёткі. Няхай сабе кажуць усялякае ліха, а мы з табою, дзеўчынка, любімася ціха. Негледзячы на тое, што мяне маці беражэ, шчапялою сцеражэ, дзяўчына ўсё ж у матухны матулечкі просяцца на вуліцу гуселек паслухаць, песенак навучыцеся. Але ж не ва ўсіх дзяўчат доля добрая. Дзяўчаткі уяўляюць часам ліхую долю у вобразе расліны. «Ды я цябе з корнем вырву, ды цераз плот перакіну, няхай цябе валы з'ядуць, няхай цябе коні стопчуць». А якія хлопцы! А як яны любяць сваіх абранніц! І пашкадуе такі, і пахваліцца: «Ах ты, дзяўчына, не бойся марозу, я твае ноженькі ў шапку ўложу. Мая шапанька вельмі дарагая, за 4 валы яна купавана». А якія яны руплівыя, нашы женіхі! Як салавейка гняздзечка звіў, чакаючы сваю салоўку, так і Ванька домік збудаваў, спадзеючыся на сустрэчу з Кацячкаю. І цяпер коніка прышпорвае, каб сказаць ёй: «Будзем гаварыць, як на свеце жыць». А колькі гумару у нашых жартоўных песнях! «Мамачка моя, жываток баліць! Донечка моя, лезь на печ пагрэй! Мамачка моя, на печы дзіця! Донечка моя, дзе ж ты яго ўзяла? Мамачка моя, у бару нашла! Донечка моя, на што ты брала? Мамачка моя, мне шкода стала. Донечка моя, чым карміць будзем? Мамачка моя, кароўка ў хляве. Донечка моя, кароўка адна. Мамачка моя, я сама дайна». Наша зямля і нашы працоўныя песні, яны неразлучныя. Наша зямля не толькі палітая потам, але і аплоднена нашымі песнямі. А ў нас жа яшчэ ёсць купальскія, куставыя, русальныя, калядныя, маслянічныя, радзінныя, вясельныя песні. Песні, у якіх расказваецца пра наш побыт, дзе чуецца водгулле далёкіх язычніцкіх святаў. чумацкія, паўстанцкія, бурлацкія, казацкія, рэкруцкія, салдацкія, партызанскія песні. А нашы калыханкі, люлі-люлі, все паснулі. А нашы дзявочыя песні, а мае чары напагатое, белая ліченька, чорныя бровы. А нашы гістарычныя песні, ой, у нядзельку параненьку узышло сонейка хмарненька, узышло сонейка над борам, панад селецкім таборам. Сівою даўніною напоўнена наша народная песня, яна ўся ў даўнявечных росах і пахне дажджамі і вятрамі тых невядомых нам стагоддзяў. Увогуле, наша народная песня была усемагутная. Яна магла рабіць усё. Яна магла запрасіць дождж, прагнаць зіму, гукнуць вясну. І дзяўчаты, спяваючы вяснянкі, верылі, што дагукаюцца вясны, а таму збіраліся на самыя высокія ў наваколлі пагоркі, каб лепей убачыць, як яна будзе ісці да іх. Наша песня умела адамкнуць зямліцу, выпусціць травіцу на ранняе лета, на буйное жыта. Яна рупілася пра тое, каб памагчы чалавеку ў бядзе, каб засцерагчы яго ад дрэнных учынкаў, і ўгаворвала не рабіць нікому шкоды, не любіла несправядлівасці. Як у песні пра нядобрага свёкра, маўляў, калі жнейка працуючы спявае, бацька думае: «Малайчынка дачка, яна многа жала, яна добра працуе, і ёй усё ўдаецца. А злы свёкор крывіцца, гультайка, не жне, а толькі спявае». Боль выціскае слязу, калі мы спяваем пра тое, як свякроўка ператварыла нявестку ў рабіну, а потым яшчэ змусіла сына сячы яе. Ай, раз секану, дык кроў пайшла. Другі раз секану, прамовіла: «Не рабіначку сячэш, жану сваю, не тросткі ламаеш, дзяцей сваіх». Шмат хто лічыць нашу песню сумнаю, тужлівою, журлівою. Так, усё гэта ў ёй ёсць, бо доля наша не заўсёды была ласкаваю да нас. Але ж нашы песні умеюць, пра што мы ўжо сказалі, быць і вясёлымі, і жартаўлівымі, і самае галоўнае ў іх, як сцвярджаюць спецыялісты, ёсць разумная раўнавага мінорнага і мажорнага ладоў і напеваў. Мінор у жніўных, восеньскіх, жаночых песнях, а мажор у калядных, танцавальных, валачобных. А здараецца і зусім цікавая з'ява. Часам сумуюць мажорныя песні, і бываюць жыццярадаснымі мінорныя. Нашы песні бадзёрыя, жартоўныя, напоўненыя радасцю жыцця, гумарам, гарэзлівасцю, жартамі кірмашовых, застольных, карчомных, танцавальных, скокавых, карагодных, гульнёвых і іншых дзей. Што такое народная песня? Гэта не толькі словы. Гэта яшчэ абавязкова гармонік, дуда, бубен. Беларускую народную песню першымі паказвалі яе ж стваральніку народу скамарохі. Гудочнікі, дудары, дудачнікі, бубністы, цымбалісты, смыкі, гусляры, лірнікі. Немагчыма разлучыць у песні словы і матыў, музыку. Песня сказаная, а не праспяваная? Абсурд. Песня – это якраз яднанне слова і музыкі. А нярэдка яшчэ это яднанне скокаў, рытму, матыву, слоў, мімікі. Народную песню, як маглі, ратавалі і захоўвалі народныя спевакі. Спявухі, піюны, пяюллі, пяўчыцы, песнахоры, песнахоркі. Славутыя спевакі часцей за ўсё знаходзіліся сярод пастухоў, леснікоў, аратых, плытагонаў. Яны якраз і не далі загінуць гэтаму скарбу. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.